้วยวิธีให้แมวตายย้อนไปในอดีตกาลในยุคสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยพระราชสมบัติปกครองแคว้นพาราณสีอยู่นั้นพระโพธิสัตว์ในยุคนั้นได้บังเกิดเป็นช่างสลักหินในเวลานั้นช่างสลักหินผู้นี้ได้เติบโตเจริญวัยเป็นหนุ่มศึกษาวิชาศิลปะจนสำเร็จแล้ว เอาละเราแกะสลักหินก้อนนี้เสร็จทันเวลาจนได้แหมงานเนี่ยยากเอาการเล่นเอาเหนื่อยเลยแฮะ โอ้โหนายท่านฝีมือท่านเนี่ยนับวันยิ่งเยี่ยมนะยอดจริง ๆถัดไปยังนิคมแห่งหนึ่งณแคว้นกาสีมีเศรษฐีอยู่ผู้หนึ่งซึ่งมีทรัพย์สินมากมายก่ายกองเขาได้นำทรัพย์สมบัติของเขาทั้งหมดฝังไว้ใต้ดินถึง40โกฏิ สมบัติเรามีมากขนาดนี้เก็บไว้กับตัวจะเป็นอันตรายได้ฝังไว้ใต้ดินดีกว่าปลอดภัยไม่ต้องกลัวโจร ดีเหมือนกันท่านพี่ทรัพย์สมบัติของเรามันเยอะซะจนไม่มีที่จะเก็บแล้วเนี่ยเอาไว้ที่บ้านก็ล่อตาล่อใจโจรเปล่า อยู่มาวันหนึ่งเรื่องเศร้าก็บังเกิดเมื่อภรรยาของเศรษฐีได้ด่วนตายจากไป โอ้น้องพี่เจ้าไม่น่ารีบมาด่วนตายจากข้าไปเลยเฮ้ยทรัพย์สินเรามีทั้งมากมายแต่คนรักเราอ่ะกลับมาตายจากไปอย่างนี้มันช่างน่าเศร้านะ แต่ด้วยความห่วงใยในทรัพย์สินภรรยาของเศรษฐีเมื่อตายจากไปแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นหนูกลับมาเฝ้ากองทรัพย์สินที่สามีตนได้ฝังเอาไว้อย่างมากมาย ชาติที่แล้วเรากับสามีฝังทรัพย์สินไว้มากมายอีกไม่นานสามีเราก็คงต้องตายจากแล้วใครจะดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เล่าเรานี่แหละที่จะขอดูแลทรัพย์สินเหล่านี้เอง หลังจากนั้นอีกไม่นานเศรษฐีก็ตายจากไปเช่นกันโดยที่ไร้ซึ่งทายาทตระกูลนี้จึงขาดผู้สืบตระกูลบ้านของเศรษฐีก็ถูกปล่อยรกร้างกลายเป็นบ้านร้างไปในที่สุดโดยไม่มีใครล่วงรู้ว่าใต้ผืนบ้านนี้มีกองสมบัติถูกฝังอยู่อย่างมากมายช่างสลักหินเมื่อผ่านมาพบบ้านร้างหลังนี้เข้าก็เกิดถูกชะตาประสงค์จะนำหินที่อยู่ในบ้านร้างนั้นมาทำการแกะสลักเป็นงานศิลปะตามความชอบ บ้านร้างหลังเนี้ยใหญ่โตโอโถงยิ่งนักไม่รู้เป็นบ้านของใครมาก่อนหินต่างๆที่อยู่ในบ้านปล่อยไว้ก็รกร้างซิเปล่าไม่มีประโยชน์เรานำหินจากบ้านร้างหลังเนี้ยมาแกะสลักงานของเราน่าจะดีแฮะ ฝ่ายนางหนูที่เฝ้ากองสมบัติอยู่นั้นเห็นความเคลื่อนไหวของช่างสลักหินอยู่ตลอดด้วยความที่ช่างสลักหินดูเป็นคนมีจิตใจงดงามนางหนูจึงรู้สึกถูกชะตากับช่างสลักหินยิ่งนัก พ่อหนุ่มคนนี้ดูไม่มีพิษไม่มีภัยดีแฮะท่าทางจะเป็นคนดีช่างถูกใจเราซะแล้วสิน างหนูนั้นคิดว่าทรัพย์สมบัติมากมายที่ตนเฝ้าอยู่นั้นหากปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะเปล่าประโยชน์เป็นแน่แท้หากนางนำทรัพย์นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์น่าจะดีสักกว่า จะว่าไปเราจะฟอกทรัพย์พวกนี้ทำไมเอามาทำอะไรก็ไม่ได้สู้หาทางใช้ทรัพย์นี้กับพ่อหนุ่มแกะสลักนั่นยังจะดีสักกว่าเอาล่ะเอาตามนี้ดีกว่า เมื่อคิดได้ดังนั้นนางหนูจึงตัดสินใจที่จะวางแผนการใช้เงินเหล่านี้ร่วมกับช่างสลักหินนางทำการคาบเหรียญกระสาบจากกองสมบัติมา1เหรียญแล้ววิ่งไปที่ร้านของช่างสลักหิน โอ้อัศจรรย์นักหนูคาบเหรียญกระสาบ เป็นไปได้อย่างไรเนี่ยแม่หนูเอ๋ยนี่เจ้าคาบเหรียญกระสาบมาทำไมหรือ คืออย่างนี้ท่านช่างสลักหินเรานำทรัพย์นี้ก็หวังจะมาแบ่งให้ท่านใช้เพียงแต่ท่านนำทรัพย์นี้ไปแบ่งซื้อเนื้อมาฝากเราที่บ้านรังบ้างก็พอแล้วแล้วเราจะนำทรัพย์มาให้ท่านได้ซื้อทุกวันนะ โธ่เจ้าหนูเอ๋ยที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองได้สิเราจะไปซื้อเนื้อมาให้เจ้าจะได้กินอิ่มน้ำสำราญน่ะส่วนเงินส่วนที่เหลือเราก็ขอรับไว้ตามความปรารถนาของเจ้าก็แล้วกันขอบใจเจ้ามากนะแม่หนูเอ๋ย ช่างสลักหินทำตามที่ให้วาจาไว้กับหนูทุกประการเขานำเหรียญกระสาบนั้นไปแลกซื้อเนื้อจากในพระนครมาส่วนหนึ่งเพื่อ นำไปฝากหนูและเก็บไว้ใช้เองอีกส่วนหนึ่งเมื่อได้เนื้อมาแล้วเขาก็จะนำไปให้หนูที่บ้านร้านกินทุกครั้งและวันต่อไปหนูก็จะคาบเหรียญมาให้ช่างสลักหินแล้วก็นำไปซื้อเนื้อมาฝากหนูอีกเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยมา อ้าวกินให้อิ่มกินให้อิ่มนะแม่หนูเจ้าน่ะคงหิวมากละสิ อร่อยจริงๆนี่ท่านซื้อเนื้อชั้นดีขนาดนี้มาฝากเราเชียวหรือเนี่ย อยู่มาวันหนึ่งได้มีแมวเกเรตัวหนึ่งหลงเข้ามาในบ้านร้างเจ้าแมวเห็นนางหนูที่พลุกๆโผล่อยู่ในบ้านก็วิ่งไล่จับตามนิสัยของแมวที่ชอบจับหนู โอ้ยเจอของดีเข้าแล้วเจ้าหนูเอ๋ยแกจะฆ่าแน่เรื่องยังแกสัตว์ตัวเล็กอ่ะเราล่ะชอบจริง ๆอุ๊ยงานเข้าแล้วนะสิเพ่นดีกว่าเรา หลังจากไล่จับกันอยู่นานในที่สุดนางหนูก็ถูกเจ้าแมวเกเรจับเข้าจนได้นางพยายามดิ้นรนร้องขอชีวิตกับเจ้าแมวเกเร โอ้ยพี่แมวเราเจ็บนะปล่อยเราซะเถอะอย่ากินเราเลย ปล่อยให้โง่นี่ข้าไม่ได้เล่นไล่จับนะข้าจะจับเจ้ากินนะเฟ้ยเรื่องอะไรจะปล่อยให้โง่ข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยข้าจะกินเนื้อเจ้าซะตอนนี้แหละอย่ามาร้องขอชีวิตซะให้ยาก ชอบพี่แมวฟังข้อเสนอของเราก่อนสิหากท่านกินเราซะตอนนี้ท่านก็จะอิ่มอยู่แค่มื้อนี้นั่นแหละแล้วมื้อต่อไปท่านจะเอาเนื้อที่ไหนกินเล่าซื้อปล่อยเราไว้ให้เรานำเนื้อมาแบ่งให้พี่แมวกินทุกวันนี่ดีกว่าหรือลองคิดดูดีๆนะ พ่อเจ้าเจ้าจะหาเนื้อมาให้เรากินได้ไงทุกวัน โธ่เชื่อเราสิเรามีเนื้อก้อนบะล่องเลยกินคนเดียวไม่หมดหรอกท่านสนใจไหมเราจะแบ่งให้ท่านเราสามารถนำมาให้ท่านกินได้ทุกวันเลยนะถ้าไม่เชื่อก็ตามมาสิเราจะพาไปดู ก็ได้อย่าตุกติกนะเฟ้ยไม่งั้นพ่อเจียนแน ่ในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็เชื่อและยอมตามนางหนูมาดูเนื้อที่นางหนูสัญญาว่าจะแบ่งให้ นี่ไงท่านเห็นไหมเรามีเนื้อจริงๆนะหากท่านไว้ชีวิตเราเราจะแบ่งเนื้อให้ท่านกินทุกวันเลยนะ โอเคได้เลยตกลงตามนั้นนี่เราโชคดีจริงๆนะไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากต่อไปแล้วโอเคแมว อยู่มาวันหนึ่งนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับไว้ได้อีกด้วยความที่ต้องการจะเอาตัวรอดนางหนูจำต้องใช้วิธีเดิมต่อรองขอชีวิตกับแมวตัวนั้นอีกครั้ง ง้าวอะไรนะจะบอกข้าว่าจะมีเนื้อแบ่งมาให้ข้าทุกวันนะหรืออย่าขี้โม้นะเฟ้ยยิ่งเชื่อคนง่ายๆอยู่ด้วยง้าว จริงสิไม่เชื่อก็ตามมาดูที่รังของเราเลย ด้วยเหตุนี้เนื้อที่ช่างสลักหินนำมาให้จากเดิมที่ต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนเพื่อแบ่งให้กับแมวเกเรตัวแรกกลับกลายต้องมาแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อให้กับแมวตัวนี้ได้กินอีกตัว ง้าวขอโทษนะพี่ชายขอแจมด้วยคนนั้นนั่งหนูนั่นมันสัญญาว่าจะแบ่งให้เราเหมือนกันนะ เอาไงเลยไม่ต้องเกรงใจคิดซะว่าอยู่บ้านตัวเองนะ ฮิฮิฮิฮิแมวโอ้ยคิดมาตลอดไม่เคยเกรงใจอยู่แล้ว ฮ ่าฮ่าฮ่า ฮ่าสวยจริงๆเลยเรา ไม่เพียงเท่านั้นหลังจากนั้นไม่นานนางหนูก็ถูกแมวตัวอื่นจับได้อีกก็ต้องใช้วิธีเดิมกันอีกและก็ถูกแมวอีกตัวหนึ่งจับได้อีกจึงต้องใช้วิธีเดียวกันนี้อีกเช่นกันสรุปแล้วนางหนูถูกแมว4ตัวจับได้ก็ต้องแบ่งเนื้อเป็น4ส่วนให้แมวทั้ง4ตัวและเหลืออีกส่วนหนึ่งให้ตนเองกิน เหลืออยู่จึงเดียวสวยจริงๆเรา อยู่มาวันหนึ่ง ช่างสลักหินก็สังเกตเห็นว่านางหมูดูสู้ผอมลงไปจากเดิมเยอะด้วยความเป็นห่วงช่างสลักหินจึงเอ่ยถามนางหนูว่า แม่หนูเอ๋ยเหตุไฉนเจ้าจึงดูสู้ไปเช่นนี้ล่ะไม่สบายหรือ คือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้น่ะท่านช่างสลักหินจ๋าน างหนูตัดสินใจเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับช่างสลักหินฟังจนหมดสิ้น โธ่ที่แท้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่เองยายเจ้าถึงไม่รีบบอกเราเล่าไม่ต้องห่วงนะแม่หนูเดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเจ้าเอง ขอบคุณท่านมากนะท่านช่างเป็นคนดีจริง ๆช่างสลักหินใช้วิชาแกะสลักที่ตนมีจัดการแกะสลักแก้วผลึกใสให้นางหนูเพื่อนำไปครอบที่ปากถ้ำของนางหนูซึ่งหากดูเผินๆแล้วจะดูราวกับว่าไม่มีสิ่งใดปกปิดปากถ้ำอยู่ด้วยความใสของแก้วผลึกใสนั่นเอง เอาล่ะแม่หนูเอ๋ยเราจะครอบผลึกแก้วใสนี้นะแล้วเจ้าก็นอนอยู่ในถ้ำตามปกติเมื่อใดก็ตามที่พวกแมวเหล่านั้นมาระรานเจ้าอีกเจ้าก็ตวาดด่ามันไปด้วยถ้อยคำหยาบคายไม่ต้องไปกลัวนะ มันจะดีเหรอจ๊ะท่านทำอย่างเนี้ยพวกแมวนั้นมีโกรธเราแย่หรือ ไม่เป็นไรนะเจ้าทำตามที่เราบอกเถิดแม่หนูเอ๋ย จากนั้นนางหนูก็เข้านอนในถ้ำโดยที่ปากถ้ำมีผลึกแก้วใสปิดครอบอยู่จนกลางดึกเจ้าแมวเกเรตัวแรกก็มาที่ปากถ้ำและร้องเรียกให้นางหนูนำเนื้อมาให้มันกินเช่นทุกวัน เฮ้ยเจ้าหนูข้ามาแล้วตื่นเดี๋ยวนี้ไปนำเนื้อมาให้ข้ากินแล้วเข้าข้าหิวไรจะขาดอยู่แล้วรีบตื่นแล้วนี่ มาอีกแล้วเจ้าแมวเกเรนี่เราต้องทำตามที่ช่างสลักหินบอกสินะ แต่หนนี้นางหนูไม่ยอมมอบเนื้อให้เจ้าแมวเหมือนเช่นทุกทีนางตัดสินใจรวบรวมความกล้าที่มีแล้วตะโกนด่าใส่แมวสุดชีวิตเหมือนที่ช่างสลักหินได้กำชับไว ้ไอ้แมวชั่วเรื่องอะไรข้าจะต้องเอาเนื้อไปให้เองกินด้วยวะเองไม่มีปัญญาไปหามากินเองหรือไงถึงต้องมาย่างของข้ากินอย่างนี้ถ้าหิวมากนะเองก็ไปกินเนื้อลูกเองสิวะ เจ้าแมวเกเรตกตะลึงพรึงเพริ่ดคิดไม่ถึงว่าแม่หนูจะอาจหันมาด่าตนไม่ถึงเพียงนี้เจ้าแมวยืนโกรธจนตัวสั่น หน่อยปากดีนะนางหนูบ้างข้ายิ่งหิวอยู่ปากดีอย่างเนี้ยข้าจะจับเจ้ากินเคี้ยวให้แหลกเลยตายซะเถอะนางหนู ด้วยความโกรธสุดขีดจงแมวจึงพุ่งเข้าใส่นางหนูที่อยู่ในถ้ำหมายจะขย่ำให้สุดชีวิตโดยหารู้ไม่ว่าหายนะกำลังจะเข้ามาใกล้ตัว แกตายซะเถอะเจ้าหนูปากเสีย ทุกอย่างเป็นไปตามแผนจงแมวเกเรวิ่งเข้าชนกับผลึกแก้วใสที่ครอบปากถ้ำอยู่เข้าอย่างจังด้วยความแรงทำให้มันหัวใจแตกตาถลนออกนอกเบ้าตายทันทีอย่างน่าอนาถและด้วยแผนอันแยบยลของช่างสลักหินนั่นเองในที่สุดเจ้าแมวเกเรก็ตายลงจนได้ เฮ้ยทำสำเร็จจริงๆด้วยต่อไปเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปกลัวเจ้าแมว3ตัวที่เหลืออีกแล้ว หลังจากนั้นไม่นานเจ้าแมวเกเรอีก3ตัวที่เหลือก็ทยอยตายกันไปทีละตัวด้วยแผนการเดียวกันนี้เองและนับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีแมวตัวใดมาระรานอีกเลย ต้องขอบคุณช่างสลักหินผู้นั้นจริงๆเลยต่อไปเนี้ยเราจะได้ไม่ต้องอยู่อย่างอดอยากอีกต่อไปแล้ว นับแต่นั้นมานางหนูก็อยู่อย่างปลอดภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนที่ช่างสลักหินได้ช่วยตนไว้นางหนูจึงนำเหรียญกษาปณ์มามอบให้กับช่างสลักหินทุกวันวันละ 2-3 เหรียญทั้งสองมีไมตรีให้กันและกันอย่างมีความสุขต่อมานางหนูก็มอบทรัพย์สมบัติที่ตนเฝ้าอยู่ทั้งหมดให้แก่ช่างสลักหินและนับจากนั้นทั้งคู่ก็รักษาไมตรีที่มีให้กันจนแก่เฒ่าสิ้นอายุไขไปทั้งคู่เมื่อนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาตรัสเล่าจนจบแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประชุมชาดกว่าแมวตัวที่หนึ่งได้หนูหรือเนื้อในที่ใดแมวตัวที่สองก็เกิดในที่นั้นได้ตัวที่สามที่สี่ก็เกิดตามๆกันมาทำนองนั้น ด้วยอาการอย่างนี้แมวเหล่านั้นในครั้งนั้นจึงรวมเป็น4ตัวก็แลรวมกันแล้วก็กินเนื้อทุกวันแมวเหล่านั้นเอาอกกระแทกถ้ำด้วยแก้วผลึกนี้ถึงความสิ้นชีวิตไปหมดแล้วแมวทั้ง4ในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุทั้ง4นางหนูได้มาเป็นมารดานางกานาส่วนช่างแก้วผู้สลักหินได้มาเป็นเราตถาคตฉะนี้แหละ